राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज मार्ग श्री शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 4 दिसंबर 2000 साई लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम परम ब्रह्म परा नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेय पाणये ज्ञान बुद्धाय कृष्णाय गीतामृदुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये भगवान की जो भक्ति करते हैं, नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको देखा है कि इस लोक में परलोक में दोनों को दोनों ही लोकों में आनंद मिलना चाहिए, पर यहाँ देखते हैं बहुत कष्ट पाते हैं। उनके घर में लड़ाई झगड़ा तनाव अपमान दुख गरीबी बहुत प्रकार से उनको दुख देखना पड़ता है, तो भक्ति करने वाले को तो सुख मिलना चाहिए, दुख क्यों मिलता है? दुख और सुख कोई चीज नहीं है, वास्तव में दुख और सुख कोई चीज नहीं है। दुख कोई खराब चीज नहीं है, दुख दुख तो पापा और नाश करने वाला है, दुख कोई खराब चीज थोड़ी है। ये तो संसारी आदमियों के दुख खराब है, सुख अच्छा है। जब वो परमात्मा की प्राप्ति चाहते उसे सुख दुख सुख सुख दुख के समय करते लाभ अलाभ हो जाए गये सुख दुख के समय करता सुख दुख समा नहीं है। सुख भी ठहर रहता है वाले सुख भी ठहरने वाला नहीं, दुख भी ठहरने वाला नहीं, क्या ही नहीं है, क्या ही मेरा चीज क्या है, ये क्या चीज है, कोई चीज है नहीं है। जो भगवान का भजन करना चाहे उसको दुख मिले तो अच्छा है, बढ़िया है, पाप नष्ट होता है। एक तो भजन से ठीक होता है, एक दुख से ठीक होता है, डबल ठीक होता है उसे। पाप है, बीमारियां है, दुख है, संताप है, अब है तो मैं सुनो में पाप घटे, पाप घटे ही है, दुख हो गया कबड़ा भाई पसंग शुभ मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए भोगी आदमी को। जो भगवान की प्राप्ति चाहते हैं उनके सुख तो भोगी होते, मैं सुख का दास होते भगवान का भजन करेंगे। सुख का दास भगवान का भजन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यहाँ धनी आदमी बैठा है भजन करे काम बोले थे बोलना, संसार का सुख तो बहुत निर्भर है भाई, दुख भी संताप नहीं करे, असर नहीं पड़े तो भजन बाधा नहीं पड़ती, असर पड़ता है तो भजन बाधा पड़ती है। पर वो यही कहते हैं सुख दुख भोगना है, चट्टी पिशाब करना है, भोजन करना है, ऐसे दुख दुख भोगना है। ये भी एक माई है भाई दिखाती कर तू मैं नींद आई भाई दिखाती कर तू मेरा दुख आएगा तो भोलूंगा अपने जा अपने को दुख रहने वाला दुख सर दुख साथे रहने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं टिकने वाला नहीं है, सुख भी टिकने वाला नहीं है। संसार का सुख दुख तो सुख दुख है समय करता है, समाज समझे। अगर भजन करना है तो बात यह है भाई, सुख दुख है समय करता, अनुकूलता को चाहता है वो भजन नहीं कर सकता, अनुकूलता का दास है भजन कैसे करेगा, भगवान का भजन कैसे करेगा। भगवान के भजन में सुख बहता हो दुख बहता हो कोई बात ही नहीं, भजन नहीं छूटना चाहिए, भगवान का भजन नहीं छूटे बस। यही भगवान से प्रार्थना करो दुख बताओ, दुख कोई दर्ज नहीं, दुख कोई खराब चीज नहीं है, दुख तो बहुत बढ़िया चीज है। पापा का नाश हुआ है, सुख में पुण्य का नाश हुआ है। पापा का नाश चाहते हो पुण्य को, सुख के लिए भजन करने वाला भजन का तत्व तो जानता ही नहीं। द्रौपदी ने पूछा है महाभारत में, द्रौपदी ने कहा कि आप धर्म को मान करके धर्म के सिवाय पैर ही नहीं धरते, वो तो संकट बांटे हो जंगल रहे हो। अरे दुर्योधन जो राजी जमना चीज मानता है वो मौज करता है, तो धर्म क्या चीज है आपकी? द्रौपदी ने पूछा, द्रौपदी ने तो कृष्ण भगवान उत्तर दिया है कि जो सुख चाहता है वो भजन का, वो धर्म का तत्व नहीं जानता। जो सुख चाहता है वो धर्म का तत्व नहीं जानता, वो तो भोग ही है। सुख क्या बता रहे, सुख वो चीज है। दुख तो पाप कट रहा है, हर घर में हर तो वह पाप बढ़े थे, हमें पाप कट रहे मतलब सुखी हर की बात है। पाप बढ़े तो भगवान बाधा लगे भजन में, दुख में भजन होता है ऐसा। दुख में दुख ही हो जाए, दुख का भोग सुनिए, दुख का एक भोग होता है, एक दुख का प्रयोग होता है, दुख का प्रभाव है। सका ने जी तो बात ही लिखी है कि महाराज आपका जीवन हम जाए लेना चाहते हैं, हमारा जीवन है दुख का प्रभाव। देख लो, देख लो, दुख के प्रभाव से मेरी उन्नति हुई है, केवल दुख के प्रभाव से उन्नति हुई मेरी। दुख का एक प्रभाव होता है, एक दुख का भोग होता है। दुख में दुखी हो जाए वो दुख का भोग है, दुख में सावधानी में दुख का प्रभाव है, दुख के प्रभाव से लाभ होता है। मेरा जीवन दुख के प्रभाव से बढ़ाया है भैया, शरण दे रहा है। मैं बता सकता हूँ पुस्तक बढ़ा है, दुख का भोग करे दुखी हो है, दुख का भोग ऐसा नहीं, सुख का भोग ऐसा नहीं, दुख का प्रभाव अच्छा है, सुख का प्रभाव अच्छा नहीं, दुख का प्रभाव उन्नति होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में मैं आप देखो ध्यान दो, मेरे विचार से थे विचार वाले भाइयों बहनों में वही दुख के, जब जब दुख पड़ा है तब आप आइए है तो भगवान बड़ा है, भजन भजन भजन बड़ा है, ध्यान नहीं देते। दुख भजन बड़ा है, सुख भजन नहीं बढ़ता। आपके जीवन में देख लो, जब जब दुख आया है संताप आया है तो भगवान का भजन बड़ा है। उम्र में देखो बेचारा, देखो रो तो संसार सुख हम नहीं है, दिन शरण महाराज को निजन करिए मौज, राम चरण संसार सुख नहीं दिखवाए नौज, दिन शरण महाराज को निजन करिए मौज, राम चरण संसार सुख नहीं दिखावे नौज, कोई दिखावे नहीं संसार सुख नीचे है, संसार सुख नीचे है। भगवान का सच्चा भगत होता सुख नहीं चाहता, सुख चाहता है वो भगवान का भजन नहीं होता, वो सुख का भोग होता है। आप में दुख आया है तो आपकी उन्नति होगी, वो उन्नति बताओ, आप बताओ अपना जीवन बताओ तो उन्नति करनी अपने सुख भोगना है, बताओ धर्म क्या करना है? वास्तव उन्नति करनी है दुख उन्नति होगी, दुख में दुख भोगी होता है वो दुख होता है। हम भोगी है ही नहीं, हम है योगी। दुख में घबरा आता रहता है, दुख आता है सुख आता है, अलग ही हम दिन रात ही होता है। दिन और रात, रात और दिन, दिन और रात जो सुख और दुख सुख आता रहता है। क्या ही कोई इजी थी कुछ ये तो संसार याद होता है जो भोगो पड़िया रात दिन। भगवान ही भक्ति चरण में तो भगवान में भजन लगे, संग अच्छा मिले, बस खुश फिर ठीक है। बहुत गुरु दुख से घबराता है वो भजन नहीं करता, भक्त नहीं होता वो। मैं तो आप लोगों ने पूछ रहा हूँ, आप लोगों में जीवन की बात है, जब जब दुख पड़ा है तब तब भजन पड़ा है आपका, सच्ची है झूठी बात है समझो। मन के पैसे वही है, स्वामी जी भी ठीक नहीं बोलते, वे भी नहीं बोलते, वे ठीक नहीं करते, भजन पड़ा है उसमें, उसमें आपका भजन पड़ा है तो आप मानो मत बनता है, मजी है भजन बढ़ा है। भजन नहीं बढ़ता है तो आप भजन करने वाले नहीं हो, अब भोगी हो, भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी हो भोगी भोगी है भोगी भोगी तो कुत्ता ही भाई गदा ही भाई क्या खुद है तू सब है, कुत्ता है गदा है सुअर है सुख सब है तो सुख सब कुत्ता है जो जीवन में खेगी। दुख में फायदा हुआ है, आप जीवन देखो अपना, अपने जीवन में आपको अनुभव होगा। ये मैं जोर से बात कह सकता हूं, दुख अनुति होती है, सुख अनुति नहीं होती। संग अच्छा मिले, संग संग सत्संग सत्संग अच्छा संग मिले, अच्छा संग मिलता नहीं है, कथा वो वार्ता होती, अच्छा संग अच्छी बातें मिलती नहीं है। क्या तुम बताओ भाई, दुख में नुकसान हो जाए दुख नुकसान, दुख क्षण में कठिन आती, क्षण दबती नुकसान नहीं होता, सुख में नुकसान होता है, सुख में लग जाता राजी हो जाता है। दुख बुरा लगता है परंतु बुरा लगा पर भजन बढ़ा तो अपने तो भजन बढ़ना चाहिए। सुख के माथे सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, सुख के माथे सिल पड़ो पत्थर पड़ो मेरे जो नाम हृदय में जाए, बलियारी वह दुख की जो पल पल नाम आता है, वह दुख की वजह वह दुख की दो दिन भगवान पसंद है, दो दुख की वजह वो दुख बढ़िया है। दुख मारे राम राम बजरू बताया भगवान में, कहीं मन नहीं लगता, कहीं कोई मित्र नहीं दिखता, शत्रु सभी परिपति उपति। भगवान ने खुद कहा है, खुद भगवान ने यश हम अनुग्रह नामी अर्ष तद धर्म सुने कहा है, युधिष्ठिर जी को कहा है, युधिष्ठिर जी को कहा है और ब्रह्मा जी को भी कहा है। ब्रह्मा जी ने पक्ष लिया राजा बलि का, यद पादे और अषटधि सलिलम प्रदाये, जल भी आपको अर्चित करता है, जल से भी तो भी आप इतने प्रसन्न रहते हो, विचार में सब कुछ दे दिया, माफ करो कि तुम समझते नहीं मेरी माफी क्या होती है। वहाँ भी यही कहा कि जिस पर कृपा करता हूँ उसका सब कुछ हर लेता हूँ, ये मैं कृपा करता हूँ, ये भगवान की कृपा है। जैसे हम अनुग्रह में हरिष्य तद धनम सनई करो मैं बंधु विषय दो सब दुख जीवती, जैसे हम अनुग्रह में हरिष्य कृपा होती भगवान की, बोलो भगवान की कृपा चाहिए धन चाहिए बताओ, तुम्हारा धन चाहिए भगवान की कृपा है। ऐसे हम अनुग्रह नाम हरिष्य तद धनम से नहीं करोनी दुख विच्छेद सब दुख है जीवती मंगला का होने मंगला का होते मंगला में अखा होता ऐसी तन छोड़े हमारा अवतार नासिर दास जिस पर कृपा करता हूँ सुख दूर होता अरे वो तू भी चलो हमारा फिर भी मेरा बदन नहीं छोड़ता तारे नासिर दास दास का दास हूँ सुख में दुख में प्रसन्न होता है दास का दास हूँ संसारी दुख तो खराब है दुख सुख खराब है दुख खराब है दुख तो बहुत बढ़िया है दुख पाप करते हैं पाप का नाश होता है ऐसा मनोवृणा में ऐसे तुम सुने हम लोग भी सुख चाहते हैं तो बढ़िया नहीं है सुख तो कुत्ता गधा सुअर सब है गधा ही सुख चाहता है तू कुत्ता सुख चाहता है तू सुख दुख चाहता सुख सुकर कुकर ऊंट कर बिलबद में चार तुझे हरी के बदम से लंगा तो सुख तो वही सब है फिर सुख क्या जीवती है कुत्ता गधा चाहे सुख में ठीक है दुख में जितना फायदा होता है सुख में फायदा नहीं होता संग समझ संग कुसुम खराब है कुसुम खराब है दुख खराब हो रहे सनातन लिखा है हमारे जीवनी है दुख का प्रभाव हम तुम्हारा जीवन ले रहे थे हमारे जीवनी दुख का प्रभाव लिख लो दुख का प्रभाव हमारा जीवन हुआ है उत्तम दुख क्यों आया दुख आया तो दुख ही दुख नहीं हुए दुख वो तरसो देख है दुख भोग नहीं भोग भोग दुख हो जाएगा दुख बुद्धि खराब हो जाती है दुख न हुए दुख क्यों आया सुख चाहते आया तो सुख चाहना सुनो दुख गए ये चेत होता है कि दुख क्यों आया कि सुख चाहते इसलिए आया सुख चाहना छोड़ो तू दे सुख चाहना छोड़ो दुख आएगा नहीं दुख आएगा दुख सुख चाहना पवित्र हो जाएगा निर्मल जीवन हो जाएगा अच्छे अच्छे संत हुए दुख के कारण से हुए दुख उन्नति हुई सब उन्नति हुई प्रसन्न हो जब जब संकट आया है तब तक उन्नति हुई है प्रत्यक्ष बात है एकदम सुख चाहते तो कुत्ता भी गधा भी रहती है सर दुख है जीवती ऐसा मानू मैं नाम ये सुख कृपा करता हूं ये भगवान की कृपा है ऐसे तो दिन से मौज हो जा जी मौज सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में सब में सुख अनुकूलता में प्रतिकूलता में दोनों में अगर देगा तो प्रतिकूलता फायदा ज्यादा है अनुकूलता फायदा कम है प्रतिकूल फायदा ज्यादा है पाप दर्श होता है, पुण्य होता है, दुख होता है, सुख जीवन सुख ही नहीं होता है, परंतु वजन बढ़ता है, वजन बढ़ता है, तितिक्षा बढ़ेगी, निर्मल होंगे। एकदम ठीक है, संताप मिटेगा, दुख मिटेगा, फायदा होगा। संत बहुत ऐसे बहुत साधु हुए जो दुख में भजन करने वाले हुए, ऐसे साधु बहुत हुए, सुख ही और भजन करे तो कम हुए, दुख में उन्नति होती है। संसार में फंसता है सुख से, भगवान की कृपा है, कैसे हवा दूंगे नाम ही कृपा करता हूँ, हरि से तब धर्म संगे ही करो बंधु विच्छेद, भाई बंधु कृतम समझते नहीं, आप समझते नहीं, आप समझते नहीं है, कृपा होती त्रिशार हो अपान हो कुछ आदमी आनंद आता है, आनंद बुखार मानता है, बुखार में सची झूठी विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, हमें बुराई किसी की नहीं करनी, अपने दुख किसी को नहीं देना है, दुख देना नहीं है, पर दुख आ जाए तो हर्ष बताना चाहिए, भगवान की कृपा है। कृपा की पहचान है अन्न धान्य मौजूदी, ऐसा दुखार है, ऐसा बुखार है, कोई पूछने वाला नहीं हो, दुख में आनंद होता है, दुख में आनंद होता है, सुख में आनंद होता है, आनंद हरदम आनंद होता है, आनंद सुख दुख है ये संसार में, ये आनंद है भगवत संबंध भगवान, इस वास्ते भजन करने वाला दुख होता है, बहुत से डरते हैं सुख नहीं आएगा, बैराग्य डरते हैं, बैराग्य नहीं हो जाएगा तो हमारे बैराग्य से डरते हैं, मैंने सुना है बैराग से डरते हैं, बैराग नहीं डरते, सुख टूट जाएगा, बहु छूट जाएगा, बैराग उठ जाएगा, मैंने सुना है, आपने सुना है, बैराग से डरते हैं लोग, कुछ बैराग हो जाएगा, फिर जो कि वो भजन करे बैराग सुंदर है, सदम सत्संग करो बैराग हो जाएगा तो दुख हो सी, अरे निहाल जाओ बैराग हो जाए तो निहाल जाओ, सर्व वस्तु भयान मितम भूमि नाम वैराग्य में वह भयम, सर्व भोगे रोग भयम कुल स्थिति भयम और निपाल भयम सुख है दुख भयम बने बल भय, सर्व वस्तु भयान मितम भूमि नाम वैराग्य में वह भयम, बैराग का भाव सब है देने वाला, जो उन लोग डर है बैराग हो जाए बैराग हो जाए, कट पड़ेगा भाग नहीं हो, भाग फूट रहा है, भाग फूट गया भाग बैराग, धन पता नहीं है, रुपया नहीं होने में जो सुख है वो रुपया सुख नहीं है। लोग समझे समय समझे बोले समय था दूड़ा समझे दूड़ा रुपया सुख दो क्या सुख दो बोलते दो सुख दो समझा मौज देते आनंद देते हवाई जहाज मृदा हिसाब करना ही पड़ता है कितना रुपया लग गया देता नहीं धनी आदमी हिसाब तो रहे इतना खर्च हो गया दस हजार खर्च हो गया इतना ही खर्च हो गया हमारे भी रोते ही हमारे जाना नहीं गई बोलो क्या खाता भाई कुछ नहीं है खाता भाई वगैरह कुछ नहीं। खाता उठ गया दुख खा खाता बैठ गया खाता ही उठ गया दुख खाता ही नहीं कहा खाता है दुख हो से खाता खाते ही उठे दुख में आनंद होता है तिरस्कार में आनंद होता है अपमान में आनंद होता है आना दुख दुख घबराता है और भजन में लगे भजन में मन लग जाएगा तो दुख नहीं सदा दिवाली संत गए आठ ऊपर आनंद सदा दिवाली संत गए आठ ऊपर आनंद अपमान में तिरस्कार में अपमान में तो बातें बीती हुई है देखो आप भी जानते हम भी जानते हैं सुख चरण निकले राम चरण संसार सुख नहीं दिखाए दो कोई सुख नहीं देगा संसार सुख नहीं चाहिए दुख पड़े पर भी छोड़े को नहीं फंस रहे भाई क्या ऐसा भाई फंस पड़े दुख सुख से दुख सुख हो गया सुख हो गया सुख हो गया भक्ति नहीं है भगवान ने भक्ति बना भगवान कहते हैं मैं कृपा कर रहा हूँ धन नष्ट कर देता हूँ भाई बंधन भी छेद कर देता हूँ जहाँ सुख मिलता है वहां दुख मिल जाता है अच्छा हमारे गाँव में वहां दुख मिलता है मौज होती है आनंद मिलता है उसका नतीजा बहुत बढ़िया होता है नतीजा सुख का नतीजा बढ़िया नहीं होता दुख का नतीजा बढ़िया आप लोगों में देखा कि नहीं मैं आप ध्यान को ध्यान दे देते आप ध्यान देते ध्यान दे तो फिर मुझे पता ध्यान में तो पता लगे भगवान कहते हैं जो आदमी पहले धनी होता है उसको जो मैं गरीब करता हूँ ना उसमें मुझे ज्यादा आनंद का अनुभव होता है। धनी को गरीब करने में ज्यादा आनंद का अनुभव होता है गरीब को गरीब नहीं होता है शंकर ये बंगा रंग का बंगा रंग का थे ना रंग का दैत्री का तो जाकर जंगल में से लकड़ियां लेकर और लकड़ियां बेच करके उन्हें पूर्ति करते थे आगे आगे वो पुरुष होता पीछे फर्स्ट आज पर बातचीत हो जाए दो जना पास में रहने बातचीत हो जाए बातचीत मुझे बाधा लगती है तो पुरुष तो सर आगाड़ी वह नहीं सी तो नामदेव जी महाराज ने कहा भगवान से कि महाराज ये बेचारे लकड़े लाकर उससे करेंगे काम चलाते हैं, धंधु जो धन है धन क्यों देते के नामा, ये धन लेते नहीं। ये महाराज आपकी बात है, सुबह जाते हैं लकड़ियां लाते हैं, लकड़ी बिक्री करते हैं, वैसे अन्न लग जाकर खाते हैं, कुछ नहीं बस में क्या लेते नहीं है, आप देते नहीं हो। भगवान मोर रहते हैं, मोर बढ़ती है, पुरुष देखा कि मैं तो देख ली, स्त्री आ रहा है, स्त्री के मन में होगा कि मरो लेना तो गहना मर जाए हमारा, तो ये ढूंढ दौड़ने लगे, इतने में आ गई भाई दूर थोड़ी है, के दूर पड़े दूर की बुला को, तो क्या बंका है, मैं बंका ना हूं बोला, तू मेरे से भी तेज है, मैं धंधो समझता हूँ, दूर पर दूर जान के फायदा, मन भी दूर है, वही दूर है दूरी शिक्षा की बात सुनी नहीं, शेर झुक जाने में सब भिष्टा घंसा भी भिषा अब। शेठ सब जो पैसा सब जो पैसा घर सब जो समझे दूर क्या कहे, आप भिष्टा से भी नीचे मानते, भिष्टा काम की चीज है, सुबह काम आवा है, कुत्ता काम आवा है, धन काम कहीं नहीं, धन काम किसी, धन किसी काम नहीं आता, ऐसे धन धंधा लो लो, धन काम किसी के नहीं आता, धन का खर्च काम आता है, धन का खर्च काम आता है, धन का काम बोलो कोई कोई बताओ, धन का खर्च काम आता है, धन काम किसी आता है बताओ, कोई बताओ, आप बताओ कोई, धन खाने में काम आ नहीं, बिछाने में काम आ नहीं, ओढ़ने में काम आवे नहीं, जूती के काम आवे नहीं, छत्तर काम आवे नहीं, धन सु खरीद लो काम आवे, तो खर्च काम आवेगा, धन का खर्च काम आता है, धन काम आता किसी बोलो, इतने बैठे बैठाओ, धन कोई कहीं काम नहीं, धन का खर्च काम आता है, अपने लिए भी खर्च काम आता है, दूसरों भी खर्च काम आता है, धन का खर्च काम आता है, धने सौ चौथे बैठा दे रतन धर्म सोनार चौथा बना करे, अन्न बंद कर दे, अन्न जल कपड़ा बंद कर दे और धन पर बैठा दे, कहता दे जी हो गए धन मेरे कौड़ी दिखाओ भी मत, एक पैसा दिखाओ भी मत, अन्न दे दो, जल दे दो, कपड़ा दे दो, जी जा रही हूँ, बोलो कोई पैसा जीता है भाई बताओ, हाय पैसा है पैसा है, बुद्धि मारी गई, बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आपका आगे तो कोई बोले को नहीं, आपका आगे तो कोई बोले को नहीं, और धन का लोग छूटे को नहीं, छूटे को नहीं, सुख बताओ सुखी हो गया क्या, लोग सुखी हो तो बताओ, लोग छूटे को नहीं, लोग से दुखी हो, सुखी बताओ, लोग से कोई सुखी हो तो हमने दिक्कत मार दी, धनो तो खर्च कर दिया, बिना धनो खर्च के कर दिया, सबने यहाँ दिक्कत धन होगा तो खर्च करांगे, बिना धनो खर्च कर दिया होती है, तो खर्च आफत बेटी, खर्च नहीं आफत है, धन है तो आफत बेटी, धन खर्च करना पड़े, पात्र कुपात देखना पड़े, धंधे में तो कुपात ही होते गए, धंधे आदमी कुपात दिख है, कुपाते थी गई गोली गोल, मैं गाँव में दरी मांग के लाए थे, हैं दरी मांग के लाए थे, हाँ दरी क्यों लाया तुम, कि बैठा घर से घर में रह लो, तुम क्यों आया, दरी दरी। तो क्या कहो मैं मांग ले बड़ा दरिद्री छोटो दरिद्री वो बड़े दरिद्री है तू छोटा दरिद्री है मेरी वही नहीं कि मैं दरिद्री नहीं रहूंगा बहुत बढ़िया बात है तुम्हें गति में तो तू छोटा दरिद्री वे बड़ा दरिद्री जगो धन धन धन वे बड़े दरिद्री धनी बड़ा दरिद्री धन का घाटा लाखों रुपया होता है हमारे होता ही नहीं लाखों रुपया घाटा करोड़ रुपये का घाटा गरीब मनुष्य तो गरीब उम्र में ही नहीं वाला लाख रुपये घाटा हो ही नहीं करते घना घाटा पड़ता है कि वही तेने थोड़ा छोटा लगे वही क्यों रहे हूँ तो थे बात रहे तू छोटो दरिद्री मैं बड़ा दरिद्री इधर भी हो क्या होना तुम बढ़िया बात है प्रत्यक्ष देखा प्रत्यक्ष देख लिया पैसा वाला पैसे खर्ची उसे ले गया हमारी गाड़ी मिली गरीबों से मिली धनी आदमी चुपचाप से वैभव तो यहाँ पे परेशान हुई धनी खर्च दी उसे बहम है बहम तुम छोटा दे छोटा इधर नहीं क्यों रहे हो बताओ रहे तो लगे उसे मोज से बहुत मौज है हम बहुत कोई दुख है ही नहीं संतोष है ही नहीं अपना जानो कुछ है ही नहीं कोई काम करना है ही नहीं भाई तृष्णा है ये नाक सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया सुख सहजा ही आवश्यक है तृष्णा रोग भया तृष्णा रोग चला जाएगा धनी की इच्छा हो कौन धन है कौन गरीब है कौन है शायद बड़े हमारा देर नहीं बढ़ता कौन धनी क्या मर्जी बोले मर्जी हमें लेना कौन ये भी नहीं है धनी बहुत अच्छी बात है हर गरीब बहुत अच्छी बात है अमृत राम जी थे हमारे तो कलकत्ते से मैं गया स्वामी जी किताब लाया कलकत्ते से कलकत्ते गया सब दान लावे कलकत्ते से मारे एक रुपये नहीं है कलकत्ते गया सब कलकत्ते आया धन्यवाद से मतलब टाटी रहे हो साथ में टाटी तो ना टाट पहनता टाट कपड़ा नहीं पहनता था अच्छा वो चलिया गाड़ी जो आमा ले लिया आऊंगा कह रहे तू ही खा दे मैं नहीं खाऊंगा क्यों लिया था साथ आमा आमा तू ही खा मैं नहीं खाऊंगा क्यों लिया आमा मैं नहीं खाऊंगा भूखा भूखा रहा न था भूख कृष्णदास जो गीता प्रेस से पहले 100 रूपये ले लिया, वो पता लगा वो काशी का स्टेशन है, पता लगा 100 रूपये लिया, पैसा भेज दिया 100 को। कृष्णा भाई मिले, कृष्णा भाई लेना शेर जी भी कहता ये जैसे ब्राह्मणों का डाकोता का धर्म जो है गीता पैसा नहीं लेना। भिक्षा ले लेना, भिक्षा मांग ले लो, साधु सिंह एक उत्तर प्रति उनका भावहीन मत गोविंद गोविंद गोविंद धन का धन खर्च समाता है, धन नहीं वो खर्च करना पड़ता ही नहीं। सुख बहुत अमन कठे जानो नहीं, कठे आनो नहीं, कठे अमन क्या मतलब, अमन वैशिष्ट क्या मतलब, रोटी तो मुझे भिक्षा में कपड़ों मिल जाए और जरूरत कोई और क्या जरूरत बताओ, कहीं जाना है तो कोई ले जाओ ले जाओ, तारी मर्जी ले जाओ, बस राम राम करेंगे हमारे। नारायण नारायण नारायण पैसे भूला भी नहीं करने, भगवान से प्रार्थना करने पर दुखों की निवृत्ति होती है तो फिर भगवान हमारी प्रार्थना की प्रतीक्षा क्यों करते हैं, यूं ही दुख निवृत्त करते तो ठीक रहे। अरे भाई थे अजन समझो, इतनी बातों कही तो समय खर्च भी हो, 47 मिनट हो गया, इतना खर्च भी होता है समझे कोई, अभी बात वही बात फिर वही बात, हाय सुख हाय सुख हाय सुख। जो प्रश्न तो पहला आया ना महाराज, जब थोड़ी आया प्रश्न तो पहला आया है, नया आदमी प्रश्न तो उसे पहले किया महाराज जी, नया आदमी अभी बात सुना पीछे थोड़ी प्रश्न आया, वही बात वही हुई होगी। सुख से सुख के लिए प्रार्थना की उम्र है भगवान है, आज सुन बताया था नहीं, सुख चाहूं तो स्वर्ग चाहूं तो नरक में भेजो, सुख इच्छा ना करो तो नरक में भेजो, सुबह पद सुने मैंने पद सुने सुबह आप बोलो नहीं, वे क्या रंगा बंगा रंगा बंगा आ गया जो वे भगवान छोट छोट छा लगड़े में लगड़े में दी जो भैया लगड़ी हो गए कोई भी एक आज के दिन सुनहरा दर्शन हुआ लगड़ा दी दर्शन हुआ बात है तो छू ले क्या होता तो? संतों गंगा शहर में मदरदास महाराज का मकान है, रात्र सोर है सोर आयो जाना बोले आयो क्यों आयो तुम्हारे थे बेटा और कहीं चीज मिले हुए खाली जगह अठे अठे अठ खोद 20 रुपया तो 500 रुपये लेते थे पिताजी गाड़ रहे थे गुरु जी महाराज तो 10 लेटर गुरु जी पूछ रहे मारा क्या था चोर है वो बेचारो निर्दय निराश तो के मिले बोले मैं बता दी बताया बीस रुपया मामूली दिया आजकल के जमाने में 20 रुपये बहुत गंगा सिंह के लिए बोल देते हैं कि गंगलो तो कंगलो हो गए गंगलो तो कंगलो हो गयो गंगलो तो कंगलो बाबा जी दर्शन किया मैं दर्शन छोटा बालक बूढ़ा बाबा बूढ़ा आनंद बहुत है आनंद महाभूमेशय्या मलिनपबुदानं वजलता मितान सकाशो व्यजनमनुकूलायमनिल स्वदीपसन्द्र स्वदितवनिता संगमुदिता सुखी शान्तश्चेते विगतभवभीतिर्नृपैव रदन्दर्भ सर्व सुख बैराग में तेज तपस्या माए सर्व सुख बैराग में तेज तपस्या माए और भाई बहुत में डूब गया कितने कम कर रहा